неабияк до речі. Синицькі підійшли до училища, коли кворум іще не зібрався. Вони дисципліновано прийшли одними з перших. Ошатно вбрані викладачі і студенти походжали подвір'ям, вітали одне одного із святом. Грав оркестр, настрій був чудовим. Навіть директриса, попри напружено стурбований відтінок у погляді, була вбрана не в традиційно синьо-сірі тони, а у світле, досить дороге пальто і геть таки пристойні черевики, від яких і сама Софія не відмовилася б, а це свідчило, що не все людське їй чуже. Викладачі також змагалися в елегантності, і конкуренток у Софії було багато. І враз Софія оніміла, осліпла і ледве не знепритомніла. Вулицею йшла, ні, не йшла, пливла, ні, не пливла, і реально, трансцендентально пересувалася у просторі вона. Софія бачила чимало красивих жінок, сама була непотворна, але такої довершеної вроди їй навіть у вісні не снилося. Ідеальної форми обличчя, що біліло у розкішній рамі тонованого під червоне дерево волосся, мало такі тонкі ніжні риси, ніби його малював талановитий художник на замовлення самого творця. Тонесенькі чорні брови, яких ніхто ніколи не вищіпував, Софія на цьому зналася, були здивовано вигнуті на білому високому чолі. Чорні, наче вуглини, очі променіли з-під довжелезних вій, котрі своїм помахом, здавалось, здіймали вітер. А вустонька, дві рожеві трояндові пелюсточки, були складені отим самим художником у такий тендітно-цнотливий спосіб, що мали б належати Янголу. Вбрана була вона в довге пальто, на рукавах оздоблене хутром світло-бузкового кольору на інтенсивному фіолеті тканини. У такому ж хутрі потопала лебедина шийка. Поле вбрання при тому і реально-трансцендентальному пересуванні розліталися, щедро демонструючи онімілим свідкам з'яви бузково-фіолетового янгола, неймовірної довжини ноги у таких самих бузкових чобітках на височенних підборах, які додавали сантиметрів 10 до і без того високого зросту. Завершував образ капелюшок із старомодними широкими крисами, яких давно вже ніхто не носив, не міг носити, бо такі капелюшки мали право одягати лише янголи. Таке створіння не могло бути живим. Воно не могло розмовляти, рухатися, пити чай, ставити оцінки студентам і займатися іншими справами, які б принижували його неземну красу. Воно повинно було живитися манною небесною, скроплювати вустонька ранковою росою і милувати собою око спраглих краси знавців. Але створіння, розповсюджуючи навколо себе хмару найтонших парфумів, кліма, визначила, повівши носом Софія, ішло прямісінько до училища. Більш того, до гурту викладачів, більш того, воно зупинилося якраз напроти Софії і сказало неземним же таки тоном: «Привіт!» Тисячі дзвіночків задзвеніли у тому привіті, бо голос створіння відповідав зовнішності. «Привіт!»